a Silvester. Biztosít to trochę wyraźnie. Fogd meg a biztosítja, legyen a zsebedbe. Máskor sem már beleszítettem. Mutattátok, hogy még van benne, legyen el tudatlan. Nélkül beszélünk, gyertek ide, gyerünk, majd legyen a helyet. Hagyja abban mindent, hogy gyere ide. Mondom. Aki bent, gyere ide, Brigitta, te is. Aki bent ül a kabinbe. Ne érted, hárman, négyen nézzétek ott, mint a birkák, bazd meg, hogy mi van. Én, ide figyeljék. Amikor látod, hogy le kell lakasztani, vagy szét kell lakasztani, akkor az egyik, az kövesse azt. A másiktól figyelje a kabint. Érted, hogy én nekem mutassátok, most egy mindegy, hogy te ott állsz, nézed, hogy jön, jön, nem jön, nem jön. Én ott a kabinban nem látom, hogy van benne, vagy nincs benne. Valaki mutassa, valaki kövesse azt, hogy állj meg, tedd fő kezed, menjél, állj meg, érted? Ezt mind, ha összhangba csináljuk, akkor jó fog menni. Ha nem tudjuk ezt így csinálni, akkor szarul fog menni. A gyors kapcsoló. Két dolog létezik. Vagy főfele nyomod, azt benyomod, ott visszaugrik, vagy lefele húzod, benyomod, ott az egész hátraugrik. Ilyen egyszerű összekapcsolat. Semmi nincs benne. Tudod, mi lehet a probléma benne? Ha a csőv nyomás alatt van, aha, akkor csak odaütöd a rúdhó, és kimén bele nyomás, az bírod. Ja. Vagy főnyomod, az benyomod, visszaugrik, az be van kapcsolva. Vagy lefele húzod, benyomod, azt visszaugrik arra, az be van kapcsolva. Ilyen egyszerű, semmi komplikáció nincs benne. Semmi, de semmi. De már még nincs baszott 9 óra, de már kifáradtam. Ki a traktorú, be a traktorú, ki a traktorú, be a traktorú, ki a traktorú, be a traktorú. Érted? Semmi komplikáció nincs benne. Amikor megérted, mélyen a traktor, valaki mindig mutassa, állj meg, menj, én a traktorban nem látok bazd meg hátra, hogy amíg nincsen, ki beugrálok, érted, azt ebbe fáradok ki legjobb ebbe, ki beugrálásba. Azt itt hiába nézitek mindenki, itt nézik, hú, de közben már ott le kellene akasztani. Jó, nem is bírt előre menni már. De ott nincsen senki. Kő. Egy, hogy is mondta az a szerb cigány, hogy rendezni kő, hogy mindig valaki egy gondolkozzá, néha apa nem lássa, az be kell kapcsolni. Néha oda jöttök ketten, és azt gyere oda, bassz, mert csak annyit kell csinálni, hogy kiveszed a szöket, kikapcsolod a gyors kapcsolat, kész. Nem kell ketten sétálgatni traktor után. Jó, hogy ne próbálj. Fölösleges, baszott, fölösleges, mert csak oda mész, kikapod a szöget, kikapod a gyors kapcsolat, leakasztottuk. Ilyen egyszerű. De mikor ide mén, érted, ráállok arra izére, hát egy picit megrántod a rudat, bemén a szögért. Ja. Nem látom, hogy teszek, hát nem mén be. Akkor előre megy is, nem mén be most. Akkor megint előre megy. Ez van, nem mén be. Mert nem épp olyan könnyű nyomkodni a kuplungot, lerohad a lábom. Hmm. Így jó? Ja, ez kicsit. Ezt nem szépen, ez a sétel. Ja. Ez ugyan így, tovább így. Hát nem is fog majd, figyelj, mondok egy másik problémát. Összekapkoljuk, ott mehet itt. Jó, ide, megy. Jó, hát. Na, most. Most. De ott van. Ki úgy igazítottad most? Hagyjad. Na, jó. Ja. már! Most! Megkezdve a messzekkel, azt nem eddig tartott valami is. Na, most akarsz így jöhet? De basz utána menni, vagy én megyek? Gyere már mindig utána, vagy jó is álljon, hogy mit akarsz mondani? Te mész a kocs után, vagy én menjek? Gyors kapcsolóra. Se van, mi mennék. Majd amikor lesz a gyors kapcsoló. Te jobban értesz, vagy én értek. Na, a legelsőnek meg kell fogni, berákerítni egyet, hogy kijönjön a nyomás. Most ennél játszunk egy kicsit, most húzzunk ki, és most nyomjunk vissza. Húzzad, és akkor próbálom benyomni. Különösen nincs nyomva még. Ezt látod, ezt a, csak a tetej, ezt kell így, így fölnyomni, azt mondja, majd lehúzni, így. Emelsz még belenyomni ezt az úgy belenyomni, hogy ez a kis köcse beugorjon. Majd megtudom most akkor. Akkor így én. Próbálgassad. Azt a fölnyomod, vagy lehúzod, vigyázzak. A piszkos. Hát piszkos van megfigyel. Ilyen kard meg egy nyertet, hát, írja próbálgatni, hogy hát, lehúzzon no, be. Az, fő, az egyiket az egy nyom föl, az ujjaidra meg a nyom be. Nem sikerült most se. Mit az? Hát ezt összekapta. Nem sikerült? Nem most kell figyelni, hogy tanulmaztam. Na se sem. Meg sikerült. Megfogom, én megjelent a... Én nyomja a nyomást. Nyomás alatt van. Nyomás fata van. Ott. Próbál meg, kihúzom, lehúzom és már rögtön kinyomja. Jó sok olaj meg kipöccök. Mondom, hogy jó nyomás alatt van. Lehúzd le. Látod, kinyomja. Ez lenne benne? Benne fosza. Csak a s... Az olajján kéne, abban nem piszkálom. Jó sok olaj kijött. Tényleg majd nem stíme, próbálja meg ezt. Van rongy. Jó sok olajat kibasztam, van, nincs kellene több olajat kibaszni ottan. Milyen? Valós benzolgál. Agya nem megy neked se. Mert az se. Vigy, az biztos tudja. Kettő rongy van itt, hol a másik? Megyedem már utána, mindig mondom, hogy arra. Arra mondom, nem lehet már belenyomni már. Elfelejtettem mondani, ez a harmadik lehet, hogy a kart meg kell mozdítani, mert... Megmozgattam már, bassza mert ki benne. Egy eset, hogy ez van nyomás alatt, nem én össze, de vagy ez van nyomás alatt. Bassza ki felé az olajat. Meg nincs. Na, képbe a... Nincs nyomás alatt abszolút. Annyira elgyengünk már kiekezel. Kisz. Ennyi. Nincs semmi baj. És ma bent is van, nem tudok kihúzni, bazd meg. De ki nincs a nehéz. Hát most egy kicsit kijött a cső, már visszatoljuk. Na most már... Hát ezt nem tudom megérteni, hogy mi ezen a komplikát. Nem komplikát. Meghúzod, benyomod, azt visszaráncsa, ő saját magát behúzza. Nem komplikát. Érted? Ennyi. Na, akkor megyünk. Hát megyünk át. Csak mindegyem túrni kéne szét meg taposni, mert mindjárt jön a követő, nem tudja hova lenni. Hova álljak én akkor? Különcsük ezt tettél. Le kell tenni, vagy összerakni még kettőt. Milyen kettőt? Mire voltál összerakni? Az két zöld kocsit, nem? menünk az oldalon. Nyomd be a pecsit alulról. Faszt. Hey. Na, nyomd fel. Mi van itt? Mi van? Ha, ez is van. Három panit. Te mennyi van? Jaj, 60. 80. Mi akar kinyílni. Sőt, már arra annyit berakad. Most el... Traktorba valami. Van, megint, amikor traktorba is terelni. Pedig velállva levelázom, benne mit akarsz te? Önti a Ferik a másiknak a tetejére. Oda fog félni mindenki. Más, ha nem, akkor oda ráönti. Vagy most, hogy akarjátok reengedni? Reengedni, így ahogy lehetünk. Hogy tudták ezt elkomplikálni, bazd meg? Még kellett négyen, nyolc ilyen kartra rakni. Na, így is. Be van szorulva ez is. Ki van nyitva? Kacsit javas. Feszíti lassan. abba kezed le kifelé, a másik kezed le főfelé. No, csak még főlebb a jobb kezed. Így tudjuk. Ez egy arám való. Hova mentél a szilveszter? Haza vagy mi? Haza ment? Én nekem nem mondták, majd még látom. Csak az alján. Ott van ennek. Mi a félre menni? Vagy meg is egy taposva. Visszatke. Már a fejemet meg odaesszem neki. Fejemet találom el vele. Ennyi a maximum emelése ennek. És mi engedtünk vissza. Előrébb! Hordó! Yes. cavere la pezzone da me. Vigyázzatok! Na! Most jó! Mondtam, na meg kell neked az a gyors internet, hogy mondtam, tudod? Mutka, emlékszesz rá még? Ha? De meg kell feleznetek, száll lesz osztva. Nagyon gyors lesz. De nekem az internet is jó. Mi, mobil interneted van, vagy? Ja. Tehát te mennyi füzet látsz havonta egy csomagé? Hát de én a tárcoké meg mindené füzetek 800-nál. Ja? Thank you.

Várj, ne tedd rá, vissza kell. No. Regíted vissza, bassza meg a kurva istenül ezt a dolgot. Jó, megfogtam, és most talán húzzad ki. Már is mozog. Áj, de jó. Engedjétek. Kell egy tégla annak azt. Várjam oda. Hát hiába. Vasson a vas. Javasson. Szét a ferike. Mikor az egyszerűen mennyit fordul? Sokat, meg a szilveszter is. Ők a legtöbbet fordulnak, mert ők a leggyorsabbak. Na most akkor menjen a kocsikat akasztuk, ő azt akkor én csinálom. Akkor mondd neki azt, hogy majd arra hol van az ütővas? Brigitta, hol van az ütővas? Ütővas, nem jutott. Meg akármi, amivel fölbírodott. Hát itt a tata ütögette a izét vele. De most mi jelent? Tata. Most mi van? Hát ezt kéne nekünk csinálni. Tata, nem állsz a kocsid alá! Nem akar rá. Mi a leöntője ennek? Mi az, hogy milyen a leöntője? Milyen a leöntője? Nem is van neki leöntője. Csavaró? Az a fékt? Az. Nem, az is a... Egy rágyugós, négy védve. Rágyugós. De meg lehet ezt oldani, nem? Itt a Feri kertő, apa is itt van. Szerintem próbáljuk meg. Na, kitoljuk. Hány óra is van. Van a szél nektek, hogy a... Kiszolott, hogy gyors internet kell, hogy nektek. Jaj, ebben kell foglalkozni, ami itt van. Ott van az internet is. Hát... Ja. Legyen silózva, aztán meg majd megbeszéled a Ferikével az internetet. De bírjátok három felé is osztani. Igen. Hatalan vagyunk. Feriként. Verike, ti? De Anika is bírja fizetni. Négy felé osztok. 4000 dinárt az 1000 dinár. Hát drága kicsit, jócskám. De Ferike azt mondta, hogy kell gyors internet. Szeg! Majd én gyorsabb vagyok. Csak álljon szépen, nem? Hol tud szépen állni? Várjál! Gyere! Oh, várjál, hátra egy kicsit, ki kell venni a té... Hátra! Hátra, a téglát ki lehessen venni! Hátra! Róla. Ah, ide jön. Ezt a malmot féle. Várj, nem bírom kihúzni. Ez alá kellene. Nem megy, guruljon. Tegyél a téglát, ne menjen szét. Tegyed oda! Ne. Nem baj az! Nem is ülben! Nem kellene hozzá egy téglát? Adj egy téglát, mindjárt beleütök egyet! Tégla darabot. Arra meg kellene valami ütni ezt a... Várjál még, majd hátrább jön, és aztán... Mostan... Van még! Ne menj, állj! Állj, állj! Lassan! Lassabban! Lassabban! Lassabban! Lassabban már! Meg az! Várjál még egy kicsit, nem jöttem! Állj meg! Álljál meg! Álljál meg, jó? Még egy kicsit lehet most már, jó? Fel. Riki! Mi megy az ír? Gyere, gyere! Visz vissza, ne? Másokat felik, ha már ott mennyi van? Mennyi az olyan sok? Mennyi? 5 hol. Az? Az sem van még lesz, ne? 5 hol, azt tud csinálni, az itt minden előbb kimenni, 1-2 kész legyen, érted? Ha meg lesz az a mai nap délután. Most már dél van, ne? Nézzenek, hogy hány van. Akkor egész 800 dináros interneted van, telefoncsomagod van, mint a... Nem, hát, neked nem is van telefoncsomagod se akkor. Én fizetek, ha akarok valamit, akkor megyek a trafikba, azt teszem. Ferikének van? Nekik van. Már szitra. Drága. Most hol van? Persze, öntjük már, mert mindegy már hova szerintem. Majd. Hátra, csak leakasszom meg. Kocsi, én nem, még hátra toljad. Kicsit. Legyen akasz, és akkor annyi. Most nem brigitta, most csinál a tatajt kört, és akkor odafordul, oda. Ide, ennek a szélje. Tud erre is önkönni? Tud erre is. Mert a ragyom ma mindig láb alatt. Jó! Tedd alá valamit, nincs alá rakva sem. Hát ide, itt hagyom. Yeah. meg kell azt várni. Ez a része, ott fönt elvárítsd. Ja, látom, ez szét van törve. Még kell ezt a közönben. Nem jó vagy? Hát azért, mert itt van ez a izé, és nem bírjuk alácsukni. Ja. Ugyanúgy van a másiknak is. Hát a kötél kell, hogy az oldalát összekössük ebbe. Egyen múlva a kötél. Semmi más nem kell, erre összekössük kész. Van túl, hogy ugye hozzá a másik, hogy nem lehet. Megy ezt neki. Nem lehet. Tetején könnyű. Miért? Mert a tetején összemegy által. Majd de benne vannak a szögek, már inkább van már. Van a szögek, nincs szög. Megfordulok, én arrúrak, bele majd elősödenki. Ez a szöge. Ki tudom ezt így. Vigyázzál, Brigitta! Vagy is takarjunk, nem? Ez ilyen széles sok lenni, vagy? Alapból tavaly is ennyi siló volt, nem? Több volt tavaly, jó van. Volt kettő, gödör meg a domb, nem? Nem, három domb volt. Havaj! Három van, négy domb, rengeteg volt. Havaj! De ez ma egyé volt, sikerát volt, tehát ilyen, ez nem siló van. Jó, hogy itt is siló, itt esetleg pár évvel ezelőtt voltak ott egy siló, meg itt is volt egy kicsit. Nem volt itt egy siló, meg itt a közepén, de itt is volt egy kicsit. De ez nem havaj. Nem havaj. Akkor ki kell azt velázni a zajját, nem? Jó, gondolom, nem? Nem kell velázni, te velázni fogok. Le van biztosítva, nem látnád. Egy szög ott van. Nem látod? Hajtsad ki. Nem nehéz, megfogod a kezedbe és kihallítod. És úgy. Ki kell hallítani? Nem állt, azért mondtam, hogy ezt csak fel kell húzni. De nem bírom felhúzni magam. Ez az ott. Itt a kötél! Azt mondja, nem kell azt a fiszkálni. Először meg kell engedni a tetejét. Itt van az arm. Amikor engessen... Kötni. Ő tudja, hogy hova kell. Mindjárt itt van. találjuk, hogy emelé. Kell feszítővas! Ah, feszítővas, add ide! Kell feszítővas, be feszítve. Fogjátok! Kell fogni a kötelet. Nem. Kötél el, oda kell kötni. Jó, ne? Jó. Jó. Van már? Sárik, nem akár. Ugye még van kötve? Megvan még. De hát vissza az nem lesz jó. Arról nehéz lesz, arról lesz szeretni. Aki kirándotta itt a csövedet. Szinte bassz az egész. Hátra mész, nem előre mész. Hátra épp! Mennyi hátra? Hátra! Előrébb! Előre! Előre is! Balra! Előre! Kicsit előre! Oh. menni a szélre. Jaj, nem összok. Hátra! Ma nagyon elmér! Hátra, egyenesen, gyere! Még egy kicsit! Hátra, gyere! Van! Csak egy kicsikét hátrább kéne jönni, azt én tapasztam. Azt hittem, hogy ez a másik kocsi lesz. Azt hittem, hogy erre másik kocsi áll. De jó van itt! Hátra! Hátra! Kicsit hátrébb jön, hogy leesett. Mi a másik kocsi? Hát nem tudhat erre hátra. Mindjárt tudom, megindul a kuráncsit. Hátrév, egy kicsit. Húzzak. Húzzak. Én mindig. Nos. Könnyebb lenyitni ezt. Mivel ennek kell a kulcs. Veszelet kell, ez nincsen gyors csatlakozó. Mi? Nincs rajta gyors csatlakozó. Rá kell csavarni. Ez a, ami nincsen gyors. Nem értek hozzá. Na mindegy, ki tudjátok. És összekevernétek. Nem lehet, mert nincsen rajta az a gyors csatlakozó. Hogy be lehessen nyomni, hogy kigyipcsolni legyen. Vagy ki? Mondom, nincs rajta. Nem, akasztottuk fel a kurva életbe. Jobban jártam, hogy az alanét akasztottad volna fel. Ha látni, hogy ennek kavarunk, nem van a kérdében. Van ilyen gyorsan. Az alaninak a másik fejére rá kell tenni. Menj az Ani! az nem jó. Hát de akkor még ebben rá lehet állni az egyikre. Ne álljál. Szeretitek a szarom. Hát az igen. Gyorsan fel lehet csavarni. Gyorsabb, mint tavasz, nem? Ugye milyen gyors? Hát vele mi a baja? 3 perc és már rajta van. Na? Már rajta is van. És kész. Na? Látom, milyen gyors. És meg is van. Ennyi volt. Hát, ki kell. tetszik? Életlen. Ott. Fél hét kuetta. Mi a szerelő van? Hova tetted? A autók a ügyébe van. Ez én kapcsolom van. Vigyázzál vele. Még egyet emelek rajta. Emelem. Hogy emelni? Emelem én ezt. Azok... Az még a leönteni javaslat az egyik. Értem. Hát még nem akar ennek a pecsel izé dolgozni, mikor izé van benyomva. Micsoda? Itt van. Mi nem akart dolgozni? Hát nem azt mondtuk el, hogy nem dolgozott, hiába nem szoktam. Nézzem, mi van, nézzem, milyen jó. Új sivéletje van neki. Nem akar dolgozni, első. Próbáljuk meg most vele. Nem, na nem dolgozik. Ugyan, mint a vezetőre. Egy kis tőle Ó, jó. Akkor hozok ki szendvicset, jó? Ja. Nem iszok sört. Nem, nagyon szomjas leszek, azt nem hiszem abszolút most ilyenkor melegben. De akkor sem kell, jobban nem szeretem a sört most a melegen van. Nem, majd azt hiszem akkor. Van is? Van a már? Az amorban. Ha nincsen szög, akkor arra fog menni, ha nincs szög, ne? Igen. Jó, akkor ez erre fog menni. Nem, ezt kell emelni, mert ez nincs lecsinálva. Ezt kell itt emelni, akkor arra fog. Ja. A villapővi? Nem. Hozza, kül neki ház. Egy gyomrom, tönkrem egy tisztára. Tönkrem egy a sört. Már ez az alkohol szintben. Akadva. Mindjárt megemelem, vigyázz! Na, fasz, jó! Lele! Na, most már! Csak itt lehet, mert itt nagyon ott van. Elég. onnan rá kell, nem arra. Ez hülyeség. Arra. Aztán rá akarja a húza. Nem kell akasztani, mert átkelj a 20-at, nem arra. Nem azt szokott amúgy lenni, ne? Azt szokott hátul lenni. De útban van amaz. Azt az? Jó, van, visszakasztom. Jó, van, akkor mindjárt visszakasztom. Mindjárt visszakasztom. Ezt már vissza kellene csavarozni. Vissza kell. Kiesett a fehér. Vissza kell csavarozni. Le kell szenni, csak vissza rá a fizakert. Mindjárt vissza rá. Gyere hátra! Hátra már! Igaz már! Mert! Jó! Fogod a behajulni? Hát el kell fordítani a izét. Várja. A Hát az egész nehéz. Ah! Mi baj, Ív? Hát igen, mert... Akkor rá kell lükvárcölni a tatának. Hát de nem kellett volna ezt előrehajtani. Ha lássátok, hogy hum bent van, hát abban a pillanatban fordul össze akar szétteni. Ah, fordul! Akkor azt le kell akasztani. Ezt így nem lehet összeakasztani. Jaj, de sok, sok. Kérdezd meg itt a telefonon. Hírjátok már fel. Biztos, hogy nem. Fogadjunk. Én is vettem fél hétkor. De akkor is a reggelizet csak egy kép alapot. Mert sietek. Mert tudom, hogy mentek piacra, és már 6 órakor piacon voltam, hogy mindenhol hogy tudok reggelizni. 971. Sírjad. Abban egy egyetlen kocsikat még azt jelenti, hogy melléket hova. Hát ez volt mindig az ás. Hát jó van a felébe, az a felébe biztosan. Hát jó, hogy itt a víze, itt hoztam már. Hát jó, hogy itt a láthatok. A víz is, meg sör is. Nem iszok sört. Nem az. Annyira kívánom a sört, annyira most. Sör. Nem kell. Nem kell, nem köszönöm, csak nem iszok sört. Ha iszok sört, akkor... Jó, akkor iszok. Jó, akkor megeljük, hogy melyik legyen az az üveg tiszta. Ez, egy fél literes, egy is fél. Jó, van, és meg. Meg ez a másik, ez is a tiéd. Legyen a tiéd, Toni. Én nem iszok, aztán nagyon sokat iszok vizet. Sörre iszok sok vizet, aztán szomjas vagyok. Nem jó kihess, abszolút. Az előbb még itt volt a kezemben. Az előbb a szög. Előbb a szög az itt. De nincs szög, mivel elfakadt, hogy hiába tartod. De a szög előbb itt volt. Ha vett az... Jó. Ferike! Akkor szaladjatok már, ott az a traktorba lehet, vagy mit tudom én. Felébb nálunk volt azt mondom. Tehát a traktorjába is lehet szög. Várjál, mindjárt szemben. Nincs meg az a szög, hol van? Jenny! Nem tetted oda a Hestonra? Igen, megjárj vissza. Várjál már! Ott van, megvan! Nem tudom, hogy legyen. Hallod, Brigitta, te is mutogass. Yes, I am, ha? Jó lesz! Ez az. Vajon vészpasíték, azt várja a ferikeik. Köszönöm! Ah, nem igaz! Ott a traktor. Nézzek a traktor, hogy csicsorog, hallottad? Valami baja van neki. Minden? Traktor nem hallottad, hogy csicsorgott. a kötél? Nálatok volt a kötél. Vigi! Hallottatok a kötelet, csikét! Kötelet! Ott van. Megyek én, Andi, majd. Hát mindegy. Úgyis visszajön még. Aztán. Köszönjük a vasakat! Ezt nem kellett volna kinyitnod te! Nem! Mert nem kellett volna, mert kész kötve és akkor... Ki van ott kapcsolva? Kösed már, Ferikém, te! Kösed már, te! Hát kösed már! Nem se jó, annyit suka. Na, fogd meg. Vigyázzat! Húzzad már is, hogy én akarodok. Kell kenni olajt. Hát az is jött, hogy bíró. Hát most visszalöktétek. Én nem lögtem vissza. Mi a faszon fogják a fejét? Ami? Húzad, az, ott húzad, te ne. Ja, behúzom. Thank you.